ciepłej i wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 27 kwietnia, jest 17. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Trwa śledztwo w sprawie incydentu w okolicach Radomia. Doszło do niegroźnej kolizji samolotów szkolno-treningowych. Rośnie liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych. Na PPK wpłacają już przeszło 3 miliony Polaków. W sobotę po 8 miesiącach remontu otwiera się Muzeum Fryderyka Chopina. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie incydentu, do którego doszło w okolicach Radomia. W trakcie szkoleń akrobacyjnych doszło do kolizji samolotów. Części jednej z maszyn spadły na prywatną posesję, mówi major Tomasz Wiktorowicz z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Generalnie wiemy tyle, że doszło do zdarzenia z udziałem statku czy też statków powietrznych. W chwili obecnej trwają czynności realizowane w trybie artykułu 308 KPK, czynności pod kierownictwem prokuratorów z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Do incydentu doszło podczas pokazu towarzyszącemu otwarciu lotniska w Radomiu. Dwa wojskowe samoloty szkolno-treningowe Orlik miały zetknąć się podczas manewru skrzydłami. W wypadku nikt nie ucierpiał. Dziś wieczorem na radomskim lotnisku ląduje pierwszy samolot. Będzie to rejsowe połączenie lotu z Paryża. W sezonie letnim z lotniska będą też korzystać linie czarterowe. A już niedługo podróż z Warszawy do Radomia powinna trwać około godziny, mówi minister Marcin Horała. Godzina z niewielkim hakiem to powinno być ten docelowy czas przejazdu z Warszawy centralnej pociągiem. Oczywiście budowa trasy ekspresowej S7, oddawanie jej kolejnych odcinków też skróci ten czas podróży samochodem. Myślę, że już bardzo niedługo będzie tak, że i tym środkiem transportu, jak mówię, to będzie godzina, no ewentualnie godzina i parę minut, co spowoduje, że no przynajmniej dla tej południowej części Warszawy będzie to atrakcyjny czas. Przebudowa i modernizacja portu kosztowała 800 milionów złotych. Według prognoz do końca roku z lotniska w Radomiu skorzysta około 150 tysięcy podróżnych. O ponad 700 tysięcy zwiększyła się w ciągu ostatnich 2 miesięcy liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych. Na PPK wpłacają już przeszło 3 miliony Polaków. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zwraca uwagę na znaczący wzrost liczby osób, które oszczędzają długoterminowo. Wprowadzanie pracowniczych planów kapitałowych spowodowało również wzrost uczestnictwa pracowników w pracowniczych programach emerytalnych, czyli w PPE, o ponad 300 tysięcy. Więc jeżeli sumujemy 300 tysięcy nowych uczestników PPE i 3,3 miliona uczestników PPK, w wyniku wdrażania programu w ostatnich 3 latach liczba osób oszczędzających na cele emerytalne wzrosła o 3,6 miliona. Osób. Pracownicze plany kapitałowe to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada jego pracodawca i państwo. Z udziału w PPK można zrezygnować w dowolnym momencie. W najbliższą sobotę po 8 miesiącach remontu otwiera się Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Zmodernizowana została ekspozycja stała. Zwiększono też liczbę oryginalnych obiektów, które będą co kilka miesięcy zmieniane, mówi dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Nic nie budzi takich emocji jak oryginalny obiekt. Zatem staraliśmy się, aby w tej nowej odsłonie móc pokazać jak najwięcej oryginalnych, przede wszystkim rękopisów Fryderyka Chopina, żeby właśnie te najcenniejsze artefakty włączyć w główną ekspozycję. Pewne mechanizmy prezentacji obiektów pozwalają nam w sposób dynamiczny, bardzo częsty zmieniać obiekty na ekspozycji. Zatem zakładamy, że wręcz co kwartał te najcenniejsze rękopisy będą zmieniane, co powoduje, że muzeum będzie żyło. Wraz z otwarciem muzeum powrócą cykle recitali pianistycznych w sali koncertowej. Katarscy inwestorzy chcą kupić francuski stadion narodowy Stade de France w Paryżu. Konsorcjum Qatar Investment Authority szuka nowego obiektu dla swojego piłkarskiego klubu Paris Saint-Germain. Wcześniej Katarczycy próbowali kupić inny paryski stadion, Parc des Princes, z którego korzystają obecnie, ale władze Paryża sprzeciwiły się transakcji. Katarczycy złożyli oficjalną kandydaturę w sprawie kupna francuskiego stadionu narodowego. Wszystkie zainteresowane podmioty przedstawią konkretne oferty jesienią. Nowy właściciel zostanie wybrany prawdopodobnie w 2025 roku. Szacowana cena obiektu to około 600 milionów euro. Minister sportu Emilie Ueda-Castera powiedziała, że nie przeszkadza jej fakt, iż stadion może trafić w ręce zagranicznych właścicieli. Francuskie władze tłumaczą, że koszty utrzymania obiektu są zbyt wysokie. Zgodziły się na sprzedaż Stade de France pod warunkiem, że nowy właściciel wyremontuje stadion i spełni warunki, które zostaną sprecyzowane w specjalnej ustawie. Powstały w 1995 roku, Stade de France jest największym stadionem we Francji. Może pomieścić ponad 80 tysięcy kibiców. Za nieco ponad rok zostaną na nim rozegrane zawody lekkoatletyczne letnich Igrzysk Olimpijskich. Paryż, Stefan Folter, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak sobie myślę, że pan synoptyk to chyba nie ma wolnego w majówkę. No wymyślić taką prognozę. Z zachodu, północnego zachodu napływa chłodna i stosunkowo sucha. No niech będzie masa powietrza pochodzenia jakiego? Arktycznego. Do końca dnia oraz nocą w miarę pogodnie. Nocą lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 7 stopni. Minus 3 na Suwalszczyźnie do plus 4 nad morzem. To nocą, a jutro głównie na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W pozostałych regionach pochmurno inaczej. No czyli pogodnie, ale bez opadów, jak mnie ma. Na termometrach od 8 stopni na wybrzeżu, 13-14 w centrum, do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. No, 13, 14, 17 to jeszcze rozumiem, ale tej nocy ostrzeżenia dla prawie całego kraju, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 7 stopni. Te ostrzeżenia obowiązują dziś od północy do jutra do 7 rano. 6 minut po 17. Mówiliśmy o tym, że port lotniczy Warszawa-Radom oficjalnie otwarty, a my szukamy jakiegoś wspólnego hasła reklamowego dla nowego portu. Dwie dwójki i 7 trójek. Warszawa-Radom, stąd wszyscy pojadą. No ale właśnie chodzi o to, żeby polecieć. Coś tu z lataniem proponujemy. Leć za moją Radom. O, to jest bardzo kreatywne. Loty z Radomia koło Zwolenia, godne polecenia. Pozdrawiamy wszystkich ze Zwolenia, także z Grójca, bo i takie sygnały od państwa otrzymujemy, zdaje się. Wszyscy się cieszą w okolicy Radomia. Bardzo dziękujemy za te, które już się pojawiły. Czekamy na kolejne. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo. Spoglądam do skrzynki mailowej. O, będę miał co czytać. Bardzo dobrze. Za chwilkę być może także na antenie. Ja również SMS-owo 71335. Skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. No i numer telefonu. Proszę sprawić, żeby Józio się nie nudził. Nasz numer 22 i 7 trójek. Kolejne ciekawe tematy już za moment. W audycji popołudniowej teraz Muse. Jak muzyka i 7 minut po godzinie 17. No to lecimy. 10,5 minuty po godzinie 17. Szukamy hasła reklamowego dla nowego portu w Radomiu. 2 2 i 7 3. Może z Warszawy do Radomia jest kawałek drogi, ale za to, mój drogi przyjacielu, bilet będzie niedrogi. No, z tego co wiem, to około 100 kilometrów, a do tego parking przy lotnisku będzie bezpłatny. No, przynajmniej z tych oficjalnych komunikatów, jak czytam, do połowy maja. A jak już o pieniądzach mówimy, no to jaki jest ulubiony sposób rozliczania się z fiskusem? Kto zgadnie? Oczywiście na ostatnią chwilę. Na ten moment 13 milionów Polaków całą sprawę ma już z głowy. Gratulujemy. Niektórzy już dostali zwrot. Na prawie drugie tyle jeszcze czeka. Czeka i czeka. A dziś? No, system na kilka godzin odmówił posłuszeństwa. Co prawda awaria została już naprawiona, ale i tak warto sprawy nie odkładać na ostatnią chwilę. Na ostatnią chwilę. I to taki troszkę sport last minute w nawiązaniu do tych podróży samolotem. Więcej o rozliczaniu się z fiskusem, Marcin Jagiełowicz. 13 milionów rozliczonych deklaracji to niezły wynik, ale oznacza, że prawie drugie tyle Polaków zostawiło sprawę na ostatnią chwilę. Na tej ostatniej prostej dużą popularnością cieszy się składanie deklaracji w internecie. W ten sposób rozliczyła się jak dotąd co druga osoba. Krajowa Administracja Skarbowa co prawda nie podała szczegółów dotyczących dzisiejszej awarii, ale można się domyślać, że duże zainteresowanie dołożyło tu swoją cegiełkę. Dziś w godzinach porannych była chwilowa niedostępność usługi Twój e-PIT. W chwili obecnej wszystko działa, można się logować i rozliczać swoje zeznanie podatkowe. Przypomnę, że czas na złożenie swojego zeznania mamy do 2 maja do godziny 24, więc nie czekajmy na ostatnią chwilę. Tak mówi rzeczniczka KAS-u Justyna Pasieczyńska. W przypadku składania deklaracji w internecie przez stronę podatki.gov.pl wszystko zrobiła za nas już skarbówka. Nie grozi nam więc kara za przegapienie tego terminu. Ale mówiąc kolokwialnie, przeklikać gotową deklarację warto. Jeśli na przykład przekazujemy darowizny na cele społeczne, to zapłacimy mniejszy podatek, ale sprawę musimy zgłosić sami. Podobnie jest z ulgami. Najpopularniejsze to ta termomodernizacyjna czy na dzieci. PIT możemy rozliczyć nie tylko sami, ale na przykład z małżonkiem. Ale to musimy już zatwierdzić ręcznie w portalu. Zwrot podatku ma być w tym roku rekordowy, mówi Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. My już zwróciliśmy fizycznie podatnikom ponad 18 miliardów złotych, a 2 miliardy jeszcze czeka na zwrot, to są deklaracje z ostatnich dni, bo łącznie podatnicy wykazali już w zeznaniach 20,3 miliarda złotych. W tym roku, przypomnijmy, możemy przekazać 1,5% naszego podatku organizacji pożytku publicznego. Jeżeli korzystamy z usługi Twój e-PIT, to nawet nie musimy wpisywać do określonej rubryki. Po prostu na pierwszej stronie mamy taką zakładkę organizacja pożytku publicznego. Klikamy edytuj, wpisujemy numer KRS, ewentualnie cel szczegółowy. Zaznaczamy checkbox, czy chcemy ujawnić swoje dane osobowe organizacji pożytku publicznego, czy też nie. Zatwierdzamy i gotowe. Przypomnijmy, w przypadku najpopularniejszych deklaracji PIT 36 i 37 termin mija 2 maja. O północy, jak słyszeliśmy, jak co roku chyba, niemal. Chyba, że ktoś się nauczył i w pewnym sensie naukę z poprzednich lat już wyciągnął i teraz nie zostawię tego na ostatnią chwilę. Ale co jest w tym takiego, że zostawiamy na ostatnią chwilę? I wiadomo przecież już z góry, że to można zrobić w lutym, w marcu. No niech by było, że i w kwietniu. Ale nie, zostawiamy na ostatnią chwilę. Właśnie, dlaczego? Co jest w tym takiego... Ach, no właśnie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, ale także telefonicznie 2 2 i 7 3. To proszę podzielić się z tym spostrzeżeniem, dlaczego rozliczenie z fiskusem zostawiamy na ostatnią, ostatnią chwilę. I proszę tego nie odkładać, bo audycja popołudniowa do 19. Czekamy na telefony. I Państwa telefony o PIT-ach na ostatnią chwilę. A ja na przykład wypełniam PIT 28. W zasadzie to dopiero się teraz dowiedziałem, że mam do końca kwietnia wypełnić go. Ach, to jeszcze dużo czasu. 27 dzień kwietnia dzisiaj, przypomnę panu. Ale nie o tym dziś. Dwie dwójki, siedem trójek. Także staramy się znaleźć jakieś wspólne hasło reklamowe dla nowego portu Warszawa Radom. Latającym Radom odpowiada tak. I polecieć z Radomia na wszyscy i od konia. Z Radomia w świat, bo z Grójca mam blisko na to lotnisko. My teraz lecimy na Szczecin, bo jest porozumienie z rolnikami protestującymi właśnie w Szczecinie. Rolnicy oczekują m.in. dopłaty do zbóż i nawozów w okresie jesiennym. A szef resortu rolnictwa podkreślił, że po dwóch dniach, a właściwie dwóch tygodniach rozmów i negocjacji z rolnikami protestującymi w Szczecinie, tu cytuję, wspólnie doszliśmy do pewnego porozumienia. Więcej o tym Aleksander Ziemianczyk. Minister Robert Telus podkreślił, że rząd zrealizował już kilka postulatów rolniczych. Przypomniał, że od 15 kwietnia zamknięto polską granicę dla zbóż i towarów przywożonych z Ukrainy. Wydano też odpowiednie rozporządzenie dotyczące dopłat do zbóż i do nawozów. Zrealizowano ponadto postulat rolników, aby pomocą objąć także gospodarstwa rolne o powierzchni do 300 hektarów. Robert Telus przekazał, że w nocy ze środy na czwartek rolnicy przedstawili kolejny postulat, który dotyczy dopłat do nawozów i zbóż w okresie jesiennym. Minister rolnictwa przekazał też, że pomoc dla rolników w związku z kryzysem zbożowym będzie kosztować w sumie ponad 10 miliardów złotych. To jest historyczna chwila, mówił w Polskim Radio. 2200 zł do hektara pszenicy i do 300 hektarów, jak również najważniejsza decyzja, zatrzymanie produktów, które wpływały do Polski, wszystkich produktów z Ukrainy i pomoc dla wszystkich zbóż, do wszystkich zbóż. To są działania, które podejmujemy od razu. Kolejna rzecz, dopłata do nawozów i też do 300 hektarów. Ta pomoc będzie kosztowała państwo w granicach 4,5 do 5 miliardów złotych. Same nawozy, a cała pomoc to ponad 10 miliardów złotych. To kredyty dwuprocentowe, które też wprowadzamy. Szef resortu rolnictwa dodał, że polski rząd wystąpił także do Unii Europejskiej o zwiększenie nakładów dla poszkodowanych rolników. Unia Europejska mówi, że 100 milionów na 5 krajów to jest 20 milionów euro. To w porównaniu do naszej pomocy 10 miliardów złotych, które dajemy z budżetu państwa, to jest kropla w morzu. Myśmy tutaj zwrócili się do Unii Europejskiej, żeby to były środki poza WPR-u. Wspólna polityka rolna, gdzie jest komisarzem pan Janusz Wojciechowski, tutaj jest ograniczone są środki, dlatego w tym naszych postulatach jest, aby te środki, o które się zwracamy, były spoza WPR-u, spoza wspólnej polityki rolnej. 100 milionów euro, które proponuje Unia Europejska dla 5 państw w ramach rekompensaty za nadmierny import towarów z Ukrainy, to po prostu za mało. Liczy się jednak każde wsparcie, by pomóc rolnikom, mówił w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Miller. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, dodaje rzecznik. Jeszcze mówimy o dyskusji dotyczących chociażby dopłat do nawozów, czyli to, co się stało, jeżeli chodzi o ceny nawozów ze względu na destabilizację rynku cen energii, ale to jest wątek dotyczący polityki energetycznej, którą przez lata prowadziła Unia Europejska, która teraz przynosi negatywny efekt. Ale jeżeli my mówimy o samym eksporcie, imporcie, to mówimy o kwotach rzędu miliardów złotych. Czy Unia Europejska jest w stanie przekazać takie środki? Ja w to nie wierzę. Natomiast oczywiście każdy milion euro, który dodatkowo wchodzi do polskiego budżetu dla polskiego rolnika, jest dobrą informacją. Ukraińskie zboże i produkty spożywcze od piątku są wyłącznie przewożone przez Polskę tranzytem. Nie można ich rozładować i sprzedawać na terenie naszego kraju. To jeden z elementów pomocy dla polskich rolników, którzy mogą starać się o rekompensaty za poniesione straty. Dostaną oni środki z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Jutro rolnicy opuszczą Wały Chrobrego, a minister rolnictwa rozwoju wsi doszedł do porozumienia z komitetem protestacyjnym w Szczecinie. Wiele postulatów rolników już zostało wprowadzonych w życie, mówi minister Telus, na przykład zablokowanie granicy 15 kwietnia, czy decyzja o pomocy i dopłatach do zbóż, także do nawozów, podjęta 21 kwietnia. Przepisy, które zostaną wdrożone, mają pozwolić przetrwać gospodarstwom ten trudny czas, aby wytrzymać do żniw, bo jesteśmy w dużych kłopotach finansowych, mówili protestujący. Protest rolników w Szczecinie rozpoczął się, przypomnijmy, 23 marca. W audycji popołudniowej teraz nagranie z listy przebojów. To Riverside. Riverside ostatnio na liście, a zresztą przedostatnio i przedostatnio też na miejscu trzecim. Jak będzie jutro, czy miejsce trzecie na podium obronione? To zależy od Państwa głosów. A od Państwa też zależy, kiedy to człowiek rozliczy się z fiskusem. Zostawiamy to na ostatnią chwilę. Ja zawsze stawiam to na ostatnią chwilę. Wie Pan dlaczego? Nie mam pojęcia. Bo wtedy był stres. Lekki stres. I ten stres mnie motywował. I zawsze jestem za stresem. A już chciałem Panu życzyć spokojnej majówki, no ale w tej sytuacji... Prawda. Skrót serwisu. Wiadomości sportowe, prognoza pogody i najważniejsze informacje z dróg. To już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy Krups Evidence. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199,99. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Wiosna, świeża energia do działania. To może odświeżymy moją garderobę? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego oficjalne sklepy znanych marek modowych i tysiące produktów w super cenach. Allegro. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Radio Nawigator. Sporo utrudnień na drogach. Trzeba uważać i o tym teraz. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Witam. Na autostradzie A1 między węzłem Radomska a węzłem Mykanów na 392 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery i zablokowała lewy pas jezdni w kierunku Katowic. Na S3 między węzłem Sulechów a węzłem Zielona Góra Północ w miejscowości Stożne na 184 kilometrze bus również uderzył w bariery energochłonne. Tu jedna osoba została ranna. Zablokowany został jeden pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego i jeden pas w kierunku Zielonej Góry. Na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice na 139 kilometrze bus zderzył się z lawetą, zablokowały jeden pas w kierunku Wrocławia. A na autostradowej obwodnicy stolicy Dolnego Śląska między węzłem Wrocław Stadion a węzłem Wrocław Północ na wysokości mostu Rędzińskiego na 20 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym ostrożności. I polecamy się już za niespełna godzinę. Kolejne informacje dla kierowców. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Jutro rolnicy zakończą protest na wałach Chrobrego w Szczecinie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi doszedł do porozumienia z komitetem protestacyjnym. Protestujący domagali się m.in. uregulowania kwestii zboża z Ukrainy i wprowadzenia tarczy antykryzysowej. Ostatnie negocjacje trwały 2 dni. O efektach mówi minister Robert Telus. Dopłata do nawozów, dopłata do zbóż w tym okresie jesiennym. Dziś w nocy w rozmowie z panem premierem poszliśmy na kolejne ustępstwa. Protest rolników w Szczecinie trwał od 23 marca. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie incydentu w okolicach Radomia. W trakcie szkoleń akrobacyjnych doszło do kolizji samolotów. Maszyny Orlik miały zetknąć się podczas manewru skrzydłami. W wypadku nikt nie ucierpiał. Części jednej z maszyn spadły na prywatną posesję. Do incydentu doszło podczas pokazu towarzyszącemu otwarciu lotniska w Radomiu. Premier Mateusz Morawiecki zaproponował, aby nazwę Urząd Pracy zamienić na Centrum Wyboru Kariery. Jak napisał w mediach społecznościowych, skłania do tego fakt, że bezrobocie w Polsce jest drugim najniższym w Europie. Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w marcu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,4%. Jeśli chodzi o Unię, to niższe bezrobocie jest jedynie w Czechach. W Turcji otwarto pierwszą w tym kraju elektrownię jądrową. Za budowę odpowiadało rosyjskie konsorcjum Rosatom. W uroczystości otwarcia zdalnie wzięli udział przywódcy Turcji Recep Tayyip Erdoğan i Rosji Władimir Putin. Było to pierwsze publiczne wystąpienie 69-letniego Erdoğana po tym, jak we wtorek ze względu na ostry ból brzucha przerwał telewizyjny wywiad na żywo. Odwołał również zaplanowane spotkania wyborcze. Pojawienie się na wideokonferencji z Putinem ma być dowodem, że turecki przywódca wraca do zdrowia. Pełny serwis Trójki o 18. A to już za niecałe 28 minut. Czas na serwis sportowy. Studio ponownie Dariusz Urbanowicz. I od razu zaglądamy na kort w Madrycie, gdzie trwa pojedynek Magdy Linet z czeszką Markietą Wondrouszową. Przed dwiema godzinami cytowaliśmy trenera polskiej tenisistki Marka Gallarda, który mówił o konieczności cierpliwej gry, dużej powtarzalności. Wydaje się, że Magda jest dobrze nastawiona do tego starcia. Pierwszy set rozstrzygnął się dopiero po tiebreaku, ale Polka bardzo ładnie grała, szczególnie w końcówce partii, goniąc ze stanu 5-6. Przełamywała, ale też traciła swoje podanie. W drugim również punkt za punkt oczywiście, no ale górą Wondrouszowa, która przełamała Polkę w ostatnim gemie, jest 7-5, 6-4, rozstrzygnie wszystko trzecia partia. Rozpoczął się również debel z udziałem Huberta Hurkacza i Bena Sheltona, to Amerykanin. Po drugiej stronie siatki Brytyjczyk Glasspool i Finn Heliovaara. Ten mecz rozpoczął się 13 minut temu, na razie 2-2. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, kto będzie sędziował finał piłkarskiego Pucharu Polski. Przypomnijmy, że zagra w nim Legia Warszawa i broniący trofeum Raków Częstochowa. Sędzią głównym Piotr Lasyk, a asystować mu będą Radosław Siejka i Krzysztof Myrmus. Na sędziego technicznego został wyznaczony Damian Sylwestrzak, a za wideoanalizę odpowiadać mają Paweł Malec i Marcin Borkowski. Przypomnijmy, ten uroczysty mecz odbędzie się 2 maja o godzinie 16 na PGE Narodowym w Warszawie. Na antenie Trójki szykujemy dla Państwa obszerne relacje ze stadionu. Za niespełna pół godziny początek spotkania Włochy-Polska w kwalifikacjach Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn. Polacy są na drugim miejscu w grupie, tracąc 6 punktów do liderujących Francuzów. Za sterami biało-czerwonych po raz pierwszy stanie Marcin Lijewski. Oczywiście to selekcjoner, były świetny rozgrywający reprezentacji. Mecz ma się rozpocząć o 18:00. Kibice nad Wisłą żyją jednak jeszcze wczorajszym zwycięstwem koszykarzy Anwilu Włocławek w Pucharze Europy FIBA. Z gratulacjami pospieszył szef koszykarskiej centrali, a od soboty również prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Pokonanie drużyny z Francji daje nam dla naszej ligi ogromny prestiż, dla naszej koszykówki całej. To jest coś niesamowitego. Oklaski, oklaski, oklaski. Do braw oczywiście się dołączamy. I na koniec jeszcze szachy. Rosjanin Jan Niepomniaszczy. On gra w Mistrzostwach Świata teraz oczywiście pod neutralną flagą. Dziś zremisował białymi z Chińczykiem Dingiem Lirenem. To przedostatnia 13. partia meczu, której stawką jest tytuł Mistrza Świata. Dzisiejsza gra w stolicy Kazachstanu zakończyła się podziałem punktu przez powtórzenie ruchów po 3 godzinach gry i 39 posunięciach. Na rundę przed zakończeniem zmagań jest remis 6,5 punktu do 6,5 punktu. Jutro dzień odpoczynku. Mówiłeś brawa, brawa, owacje, oklaski. Ja tak na prędce zwołałem parę osób, wiesz? No, proszę bardzo. Można? Można, proszę. Nie, ale to naprawdę wielki wyczyn, tak, największy jest sukces Anwilu koszykarskiego. Wielkie brawa. Serdecznie gratulujemy, tak jest. Przypominamy, tej nocy lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 7 stopni, a jutro głównie na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W pozostałych regionach w miarę pogodnie, wiatr słaby, umiarkowany południowy. No i jutro od 8 stopni na wybrzeżu, 13-14 w centrum, do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Oczywiście słyszałeś, że port lotniczy Warszawa-Radom już oficjalnie otwarty? Mhm. Pierwszy rejsowy samolot ma wylądować dziś wieczorem. Mamy jeszcze wspólnie z państwem, mam nadzieję, że zdążymy wymyślić hasło reklamowe dla nowego portu lotniczego. Ale czy Radom-Warszawa, tak się nazywa ten port? O, się obudził teraz. Warszawa-Radom się Warszawa, nazywa. Warszawa-Radom. No, bo to niedaleko jest przecież. To może Mazowsze po prostu powinien się nazywać. Ty już to nie kombinuj, bo już niech będzie. Warszawa-Radom, ale hasła tu szukamy. Wspólnie z państwem. 2 2 7 3. Kto z Radomia lata, tanio zwiedzi kawał świata. Rad latam z Radomia. Albo nawet Rada latam z Radomia. Chytra baba lata z Radomia. Myślałem, że nikt nie pamięta. Ale patrz, chyba najlepszą reakcję mamy na ten, który się nie rymuje. Tak. Więc... to w tę stronę trzeba iść, ale że chytra baba wróci po tylu latach, no naprawdę. Czyli ten aspekt ekonomiczny tu jest bardzo ważny. Gratulujemy panu. Najważniejszy. Za 23:18. Się stała bohaterką. Chytra baba dziś. 2 2 7 3, jeśli chodzi o kolejne hasło reklamowe właśnie dla nowo otwartego portu lotniczego w Radomiu. Już śpieszę z Radą, lecim na Radom. Loty Radom Warszawa, świetna sprawa. Lot z Radomia To jest rada dobra. O, i ten się nie rymuje akurat też. Bardzo ładny, dziękujemy. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Na 19 minut przed godziną 18 kolejne ważne tematy, bowiem z Kremla wyciekają dokumenty potwierdzające, że moskiewski reżim chciał podporządkować sobie kraje dawnego Związku Sowieckiego. Najpierw wyciekły informacje dotyczące Mołdawii, a teraz dziennikarze śledczy dotarli do planów związanych z Litwą, Łotwą i Estonią. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Reżim Władimira Putina chce odbudować wpływy na obszarze całego dawnego Związku Sowieckiego. Dzięki dyktaturze Aleksandra Łukaszenki podporządkował sobie Białoruś, chciał wpłynąć na losy Gruzji, ale skończyło się kilkudniową wojną, zerwaniem stosunków dyplomatycznych i decyzją Gruzinów o integracji z Unią Europejską i NATO. Moskwa wciągnęła do swojej gry Kazachstan i Armenię, które jednak w ostatnim czasie nieco oziębiły kontakty z Rosją. Już na początku procesu rozpadu Związku Sowieckiego spod wpływów Kremla wyrwały się kraje bałtyckie, które w tym samym czasie co Polska stały się członkami struktur euroatlantyckich. Z kremlowskich przecieków wynika, że Rosja chciała cofnąć historię i grając na nastrojach Litwinów, Łotyszy i Estończyków, najpierw zbliżyć te państwa do siebie, a później przejąć kontrolę. Analitycy twierdzą, że gdyby nie członkostwo w Unii i NATO, kto wie, czy państw bałtyckich nie spotkałby los podobny do Ukrainy. Ukraińcy krwawą wojną płacą za wyrwanie się spod wpływów Kremla i drogę do Europy. Trwająca od ponad roku wojna pokazała, że Ukraina może liczyć na zachodnich sojuszników, a nawet więcej, że bez nich nie obroniłaby się przed agresorem. Teraz Ukraińcy szykują się do kontrnatarcia, aby wyrzucić Rosjan ze swojej ziemi. Co prawda nie śpieszą się z wyprowadzeniem ofensywy, ale jak podkreślają analitycy, pośpiech jest złym doradcą. Nie wykluczają też, że kontrnatarcie rozpocznie się w rejonie Chersonia. Weteran ukraińskiego pułku Ajdar, ekspert wojskowy Jewchen Dziki, tłumaczy, jaka w tym miejscu jest sytuacja i kto kontroluje który odcinek frontu. Tam dochodzi do nieustannych konfrontacji sił specjalnych. Nasze grupy zwiadowczo-dywersyjne nie tylko pojawiają się na lewym brzegu, ale przebywają tam coraz dłużej. Można powiedzieć, że mają tam taką półpartyzancką infrastrukturę, taką partyzancką kontrolę nad tym terytorium. Żartujemy między sobą, że powróciliśmy do praktyk naszych przodków, zaporożców. Kiedyś zaporożcy kozacy na swoich maleńkich łódkach, nazywanych czajkami, właśnie na wyspach Delty Dniepru znajdowali schronienie przed Turkami. Teraz mamy do czynienia z podobną historią. Na wyspach Delty działa wiele pododdziałów wyposażonych w łodzie motorowe i kutry i dzięki temu mogą spokojnie prowadzić operacje na lewym brzegu Dniepru, oczywiście w formacie rozpoznawczo-dywersyjnym oraz partyzanckim. Że Rosjanom nie jest łatwo utrzymać pozycję w tym rejonie i szybko mogą zostać wypchnięci aż do swoich granic, potwierdzają codzienne potyczki rosyjsko-ukraińskie. O jednej z nich opowiedziała Natalia Humeniuk, rzeczniczka południowego z grupy ukraińskich wojsk. Zginęło ponad 30 Rosjan i ponad 30 jednostek sprzętu zostało zniszczonych. Jest to dość spory sukces, ponieważ niszczymy nie tylko potencjał wroga, ale także to, co on poddaje serwisowaniu oraz sprzęt pochodzący z rezerw. Przygotowując się do aktywnych działań, wiedzieliśmy, że gromadzą zapasy i ukrywają je w obiektach cywilnych. Nie mogliśmy celować w sprzęt, który stał po prostu na podwórkach miejscowej ludności. Codziennie dziennikarze i analitycy zastanawiają się, czy to już, czy właśnie dziś Ukraina rozpocznie kontrnatarcie. Na razie Kijów utrzymuje wszystko w tajemnicy, ale z przecieków można się dowiedzieć, że Ukraińcy ruszą nim na stanie lato. Tymczasem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie rozmowy telefonicznej jednego z rosyjskich żołnierzy, w którym opowiada on o bestialskich egzekucjach dokonywanych na ukraińskich jeńcach wojennych i to kolejny już w ostatnim czasie dowód rosyjskich zbrodni wojennych. Nagranie to podsłuch rozmowy rosyjskiego żołnierza z kobietą, prawdopodobnie z jego żoną. Rosyjski wojskowy przyznaje się jej, że dokonuje egzekucji na ukraińskich żołnierzach. Rosjanin szczegółowo opisuje sposób dokonywania zbrodni. Jak zaznacza, ukraińscy jeńcy są zabijani, bo po przesłuchaniach nie stanowią już dla Rosjan żadnej wartości. Audycja popołudniowa za 14 minut 18. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other. Mirrors and father, son of lemon, drips from your. Pesano w audycji popołudniowej. Dziś między innymi szukamy hasła reklamowego dla nowego portu lotniczego. Bezpieczne lądowanie w Radomiu to radość z bliskości do domu. No, trochę od rad, trochę od domu i wychodzi Radom. No i nawet trochę się zrymowało. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziś w audycji też mówiliśmy o rozliczaniu się z fiskusem dosłownie na ostatnią chwilę. Nie można tak na łapu-capu oddać już w lutym zeznania. Trzeba ten czas maksymalnie wykorzystać. Sprawdzić wszystko 35 razy. I się sprawdza wszystko 3, 4, 5 razy. Także to nie jest tak, że ludzie czekają na ostatnią chwilę, tylko po prostu wszystko do końca sprawdzają. Dzisiaj rano oddałem. Ach, to gratulujemy. I też trzeba uważać i o tym powiemy za chwilę, za 10 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Cyber, czwartek w naszym cyklu, a więc staramy się dbać o państwa cyberbezpieczeństwo. Okazuje się, że przestępcy wysyłają maile z informacją o rzekomym zwrocie podatku, a wyłudzają dane, rozsyłając maile. Pani doktor, jak bardzo to niebezpieczne zjawisko? Panie redaktorze, niebezpieczne, szczególnie dla naszych portfeli, aczkolwiek kwestia podatku to jest kwestia sezonowa. Pojawiają się takie fale na początku. Zapowiadaliśmy to w lutym czy w marcu. Tak, na początku, kiedy system zostaje uruchomiony. Wtedy jest taka pierwsza fala, potem tak mniej więcej w połowie. I to teraz kończymy. Kończymy jeszcze sezon rozliczeń, aha, więc to jest pewnie dlatego, że część osób już dokonała rozliczenia i być może rzeczywiście oczekują tego zwrotu, więc to uwiarygadnia ten kontekst sytuacyjny, uwiarygadnia tego typu maile. Ale uspokajamy jeszcze, rozliczanie się z fiskusem drogą internetową jest bezpieczne. My mówimy tu o zupełnie innym incydencie. Tak, dokładnie tak. Podszywaniem się pod instytucję rządową, konkretnie pod platformę usług elektronicznych skarbowo-celnych. Takie maile są wysyłane do osób indywidualnych właśnie z tą informacją, o której pan redaktor wspomniał, czyli że jest to zwrot podatku. Jest jednak nowatorska sztuczka w tych mailach, a mianowicie nie ma linku, o którym zazwyczaj wspominamy. Tym razem jest taka zachęta do skorzystania z kodu QR. I on jest w tym mailu właśnie rozsłany. On jest w tym mailu. Chodzi o to, żebyśmy telefonem najechali na ten kod i wtedy otworzy nam się konkretna strona właśnie podszywająca się pod platformę rządową, gdzie jeśli, oczywiście tu jest ten stały motyw, jeśli się zalogujemy, udostępnimy dane, rzekomo czeka ten nasz magiczny zwrot podatku. Proszę tego nie robić. Dementujemy, dokładnie. Proszę nie klikać, najlepiej nie skanować nawet tego kodu QR. Nie ma takiej praktyki w tego typu platformach rządowych, żeby rozsyłać takie maile z tego typu informacjami zakodowanymi w kodach QR. To jedna sprawa. Druga to jest też taka właśnie ostrożność związana z coraz częstszym podszywaniem się pod strony, oficjalne strony rządowe lub platformy rządowe. To ma też taki podtekst trochę bardziej związany z dezinformacją, o której mówimy, bo im częściej ktoś z użytkowników będzie padał taką ofiarą podszywającej się organizacji, tym jednak większe prawdopodobieństwo, że zacznie mieć to skojarzenie z instytucjami rządowymi, czy też w ogóle z organizacjami pożytku publicznego. Ale na czym to polega? Na uwiarygodnianiu właśnie takich oszustw poprzez podszywanie się pod instytucje, no, nie tylko państwowe. To jest taki miecz obosieczny, no bo z jednej strony słusznie jest to uwiarygodnienie tych, powiedzmy, złoczyńców, ale z drugiej strony jest też to negatywne skojarzenie i podważenie zaufania do tego typu instytucji, bo kiedy ktoś raz się rozczaruje, być może będzie miał rezerwę i nie będzie chciał w przyszłości korzystać z tego typu cyfrowych rozwiązań, a w Polsce, trzeba powiedzieć, ta cyfryzacja postępuje bardzo szybko i to jest powód do zadowolenia na ogół. No niestety równolegle toczy się ta walka związana z cyberbezpieczeństwem. No i tutaj to też bardzo zależy od edukacji społecznej i związanej z tym obszarem, dlatego staramy się w czwartki Państwu trochę z tym pomagać. Zatem co robić? Na koniec ostrzegamy, nie otwierać takiego maila, już nie ma załącznika, nie skanować tego kodu. Maila otworzymy zazwyczaj, ale nie skanujmy kodu, nie dajmy się nabierać na ten zabieg, że instytucje publiczne przygotowują zwrot podatku w taki sposób, żeby nas informować konkretnie mailem czy SMS-em. Raczej jeśli dostaniemy tego typu treść, a jesteśmy ciekawi, to wejdźmy bezpośrednio z oficjalnej strony, zalogujmy się na platformę lub na nasze konto związane z rozliczeniami podatkowymi i tam sprawdźmy, nie bezpośrednio z maila, bo to właśnie to połączenie jest zdradzieckie. O to chodzi oszusta. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zgibmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Mi się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam.